jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 29 kwietnia, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Ratownikom udało się wydobyć na powierzchnię 4 kolejne ciała górników, którzy kilka miesięcy temu zginęli w czeskiej kopalni Stonawa. Rolnicy niewiele zarabiają na sprzedaży owoców i warzyw. W skrajnym przypadku rolnik dostawał 14% ceny jabłka na półce sklepowej. A za chwilę o badaniu przeprowadzonym przez Łokik. Wkłady czy motorowery często są prezentami dla dzieci. Według ekspertów zajmujących się motoryzacją to zły pomysł. Ratownicy przetransportowali już na powierzchnię ciała 4 kolejnych ofiar katastrofy w czeskiej kopalni Stonawa. Kolejne zostaną wydobyte w maju, jeśli nie pogorszą się warunki pod ziemią. 20 grudnia wybuchem metanu zabił 13 górników, w tym 12 Polaków. Ciała 4 ofiar ratownicy wynieśli z kopalni w pierwszych dniach po wypadku. 9 zmarłych zostało pod ziemią. Relacja Joanny Opas. Przypomnijmy, przed kilkoma dniami przeprowadzono także sekcję zwłok górnika, którego ciało wydobyto jako pierwsze z kopalni w Stonawie. Jak poinformowała Joanna Smorczewska, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Gliwicach, stan ciała uniemożliwia nawet identyfikację. W tym celu konieczne będzie przeprowadzenie badań DNA. Sekcję przeprowadzono w Czechach, ale z udziałem śledczych z Gliwic, którzy także uczestniczą w wyjaśnieniu okoliczności katastrofy. W połowie kwietnia ratownicy wznowili poszukiwania ciał 9 polskich górników, którzy zginęli 20 grudnia ubiegłego roku. Wcześniej rejon kopalni, w którym doszło do wybuchu metanu, był odizolowany specjalnymi tamami z powodu pożaru. Po wypadku polscy specjaliści zwracali uwagę na jego gwałtowny charakter, co jak oceniali może świadczyć o nagłym wypływie dużej ilości metanu do wyrobisk, w których znajdowali się górnicy. Przyczyny katastrofy poza śledczymi z Polski i Czech badają także górniczy eksperci. W serwisie Trójki zmieniamy temat. W skrajnych przypadkach rolnicy dostają tylko 15% ceny, którą za owoce płacimy w sklepach. A takie wnioski płyną z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Po raz pierwszy zostały sprawdzone zarobki producentów żywności, pośredników i sieci handlowych. Pod uwagę brano m.in. ceny cebuli, ziemniaków, jabłek oraz wakacyjnych stawek za wiśnie i malinę. Producenci dostają często poniżej połowy tej ceny, którą płacimy w sklepie. W skrajnym przypadku, bo także rolnik dostawał 14% ceny jabłka, którą nazwijmy widzimy na półce sklepowej, a w innym przypadku było tak, że sklep zabrał nazwijmy 70% z tej ceny, którą płacimy na półce, a w innych przypadkach ponad połowa ceny trafiło do pośrednika lub rzędu pośredników. To prezes Łokik Marek nie chciał. Na razie urząd nie chce ingerować w rynek. Liczy, że sytuację rolników poprawi zrzeszanie się w grupy producenckie, a także, że powstaną dobre praktyki wśród sprzedawców. My nie chcemy w tym momencie, postulować kolejnych zmian w prawie, czy też wytaczać najcięższych dział w postaci postępowania i stwierdzania, czy już ten poziom cen to jest nadużywanie przewagi kontraktowej, czy jeszcze nie. A ceny analizowano, dodajmy, w 5 sieciach hipermarketów: Auchan, Biedronka, Carrefour, Lidl i Tesco. Sprawdzali je pracownicy urzędu z Krakowa, Warszawy i Poznania. Coraz częściej wśród prezentów, które dzieci dostają na przykład na komunię, są kłady czy motorowery. Tymczasem eksperci przypominają, to nie są zabawki, tylko pojazdy, którymi można wyrządzić krzywdę sobie i innym. Żeby jeździć nimi zgodnie z przepisami, konieczne jest prawo jazdy kategorii AM, a dzieci do 14 roku życia nie mogą wyjechać na drogę publiczną, ani lekkim kładem, ani małym motorowerem, przypomina dyrektor Tarnowskiego Oddziału Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego Paweł Gurgul. Osoby, które mają mniej niż 14 lat, to absolutnie takimi pojazdami nie mogą jeździć. Częstym prezentem na komunie czy od rodziców na urodziny jest właśnie ten quad tak zwany, czyli ten czterokołowiec lekki. No i takie osoby mają 8, 9 lat, prawda, 10. No i tutaj trzeba wziąć pod uwagę, żeby jeździć przede wszystkim legalnie, to trzeba zrobić tą kategorię AM, czyli trzeba zrobić kurs, zdać egzamin. A w policyjnych statystykach nie brakuje wypadków, których ofiarami są dzieci jeżdżące właśnie na quadach. Rosja otworzyła pierwszy punkt paszportowy dla mieszkańców kontrolowanego przez separatystów Donbasu. A zgodnie z dekretem prezydenta Władimira Putina, Ukraińcy z regionów Ługańskiego i Donieckiego mogą na uproszczonych zasadach uzyskać rosyjskie obywatelstwo. Te działania potępiła i Ukraina, i państwa Unii Europejskiej, także Stany Zjednoczone. Z Moskwy relacjonuje Maciej Jastrzębski. Pierwszy punkt paszportowy dla separatystów z Ługańska otwarto w miasteczku Nowoszachtyńsk w obwodzie rostowskim. Osoby chcące uzyskać rosyjskie obywatelstwo nie muszą przyjeżdżać osobiście. Wnioski mogą przekazywać przez pełnomocników. Punkt paszportowy w Nowoszachtyńsku może przyjmować do 200 podań dziennie. Podobne centrum paszportowe zostanie jutro otwarte dla separatystów z Doniecka. Zdaniem władz w Kijowie działania Rosji są nastawione na dalszą destabilizację sytuacji na Ukrainie i kontynuowanie rosyjskiej agresji. Niezależni eksperci przypominają, że Moskwa w podobny sposób postąpiła w stosunku do Gruzji, wydając w 2008 roku paszporty separatystom z Osetii Południowej i Abchazji. Oba regiony, będące integralnymi częściami gruzińskiego państwa, od 11 lat znajdują się pod kontrolą stacjonujących na ich terenach rosyjskich wojsk. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A ta relacja kończy serwis Trójki, kolejne o 16. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia w nocy i jutro w regionach północnych będzie pogodnie, w innych miejscach więcej chmur, przelotne opady deszczu, lokalnie mocne, a nad morzem porwisty wiatr. Na razie od 11 do 21 stopni, w nocy 3 na Podlasiu, 9 w centrum i 10 miejscami na południu, a jutro w Rzeszowie 12, w Augustowie 17, w Szczecinie 18, 20 w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Tytus, czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny, wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli. Pakiet komfort i ochrona. Uchroni cię przed skutkami uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Zajrzyj do świata wirtualnej rzeczywistości. Zbuduj własnego R2D2. Przejdź po zwijanej kładce dla pieszych. Wszystko to podczas pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem My i Maszyny. Sobota, 11 maja od 11 do 20. PGE Narodowy w Warszawie. Wstęp wolny. Relacje na wszystkich antenach Polskiego Radia i portalu polskieradio.pl. Marian, A ty dałbyś radę na tym wielkim czyszczeniu magazynów w Media Expert dostać jeszcze jakiś ekstra rabat? Barbara, co ja nie dałbym rady. Patrz, kupuję i dostaję, o, nawet 2500 dostaję. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. A do tego kup teraz co najmniej 2 urządzenia RTV lub AGD w promocji, a dostaniesz nawet 2500 złotych rabatu. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po 15. Witamy Państwa niezwykle serdecznie, a witają Agnieszka Łukasiewicz, Ola Budka i Hirek Wrada. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. Fantastic rain, rain. Don't you wanna groove? Ooh, ooh, ooh. dropping this needle right that there, up on the one. One that's scandalous, one that's most scandalous. Rave, to the joy, fantastic. Rave, rave, into the joy, fantastic. Rave, oh, oh, ow. Tell me y'all, ain't that the bomb? You so hot, boo. Ah, you got to. Rave, to the joy, fantastic. Rave, into the shining light. Rave, to the joy, fantastic. Rave, into the light. Rave, to this joy, fantastic. Super, super, elastic, funk. Guaranteed to make you shake. Move something around your big old trunk. Punk sucker talking, let me get your panty on. You grab your partner by the hand to the song. Come on. Brother Blaine, Patrick Gall, Cartier, stop. Whoa, whoa, whoa. Rave into this joy, fantastic money, athletes, beautiful strange. Pump it up loud, New York, head bobbing in the range. Baby knows where to go. Tangerine, but I like your flow. Tonight we get tight, till the morning light. Pada 1999 roku ukazała się płyta Rave Unto the Joy Fantastic Prince'a. I to właśnie z tego albumu pochodziło to nagranie, ale ta wersja nie znalazła się na oryginalnym krążku, tylko na albumie z remiksami. Kilka dni temu ukazał się oryginalny album na płytach winylowych, oczywiście purpurowych, jakżeżby inaczej. Jest już zakupiony, jedzie ze Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że za tydzień będę mógł Państwu już z tego pięknie wydanego winylu zagrać jakiś cudowny utwór pochodzący z tego bardzo niedocenianego krążka. A propos niedocenianych krążków, to powiem Państwu szczerze, że kilka dni temu ukazała się płyta, która wzbudziła naprawdę moje wielkie zdumienie swoim poziomem wykonawczym, sposobem aranżacji oraz zawartością. I jeszcze powiem Państwu więcej. Ze chwili się Państwo mocno zdziwią, kto to. Otóż jest to Beyoncé Knowles. Coachella, you ready? Let's go get on. We'll be right back. so deep in your eyes. I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Yeah, I still don't understand just how you look at doing no one else can. Drop it. Talk to my friends so quietly. Who we think he is? Look at what you did to me. Tennis shoes don't even need to buy a new dress. You ain't there, ain't nobody else to impress. It's the way that you know what I thought I knew. The beat in my heart just when I'm with you. I still don't understand just how you love could do it, no one else can. I tak właśnie, proszę Państwa, w sposób nieoczekiwany ta płyta dołączyła do najlepszych płyt koncertowych wszechczasów. Dlaczego? Jest świetnie nagrana, Beyoncé w znakomitej formie. No i te dwa potężne aparaty wykonawcze w postaci orkiestry. I to nie jest byle jaka orkiestra, to jest prawdziwy big band, chór. I to wszystko pięknie z sobą współbrzmi. Wszyscy potrafią, wszyscy są wyuczeni, wszyscy są piekielnie zdolni. Jest do tego cała rzesza, armia wręcz akustyków, inżynierów, którzy to wszystko pięknie nagrali. I w ten sposób powstał album Homecoming, The Life Album. Oczywiście Beyoncé wróciła w ten sposób do swojego Teksasu, w którym się urodziła i w którym spędziła takie miłe chwile. Oczywiście nie mogło gdzieś tam obok zabraknąć jej męża, czyli Jay-Z, z którym mają różne, powiedzmy sobie szczerze, fazy współżycia. A raz jest lepiej, raz gorzej, teraz zdaje się jest znakomicie. I zaraz będzie coś związanego z Jay-Z, ale po kolei mamy informację dla Państwa następującą. 26 kwietnia ruszyła sprzedaż biletów na ekskluzywną projekcję nagrodzonego w ubiegłym roku na festiwalu w Sundance filmu Monsters and Men, która odbędzie się 9 maja w Dolnośląskim Centrum Filmowym przy ulicy Piłsudskiego we Wrocławiu. Po seansie każdy, kto zakupi bilet, który kosztuje zaledwie 15 zł, będzie mógł uczestniczyć w dyskusji po filmie oraz afterparty z setem DJ-skim. Projekcja filmu to pierwszy dzień dwudniowego wydarzenia Czarna Ameryka, jedynego w Polsce poświęconego wyłącznie afroamerykańskiej kulturze festiwalu. 10 maja we wrocławskim klubie Nitota kontynuacja wydarzenia Tribute to Jay-Z Party z muzyką Jay-Z. No i to był właśnie ten związek z nagraniem, którego posłuchaliśmy, a teraz oczywiście nie może zabraknąć samego Shona Cartera, czyli Jay-Z. Just rest your soul, I'll be holding it down, yo, still love the dough. Got these ladies on the cop now, you know how we go. Got the whole world in lockdown, you know how we flow. Don't worry about Brooklyn, I I continue to flame. The four world with amnesia won't forget your name. You held it down long enough, let me take those reins. And just like your spirit, the commission remains. Niggas cross the T's and dot the I's. Now that I got too popular to cop them pies, I'm taking this rap shit serious. Till my demise, J shit's like cake mix. Watch me rise, basics in the basement, wasted. Asking my dog for advice, and when he can't say shit, my hatred is you, just give me a sign. And I let the world know that the city is mine. What? Know how I flow, just seeking you find. I'm like a brain in the voice box, I speak my mind. I'm about to redefine rap, mommy. Either I'm the illest nigga doing it, or these niggas is losing it. I read an article, it said I was ruining shit, but every time I look, I'm moving unison quick. So I'ma hit y'all with these last two and split, and leave niggas with nothing but my influence. This is soon as the jigger, I ain't mad, yeah, bite my shit. So half of what I sell, cause it's not quite my shit. I'm the type to buy rollie and just ice my shit. On the spot, fuck coming back twice and shit, how real is that? My floor's game still intact, force game. You lame dudes can't feel that. Like the first dude to cop the 850 and 89 and drove it up to 55th. The city is mine. Whoa. Cause your arm ain't strong enough. Plus y'all don't stay in the studio long enough. I make hits while y'all stay hating and take bricks. Had it locked till I came in the club. Take six, at the chick cause you swore she was innocent. Got her a Chinese manicure, hair done by Dominicans. All for what? So I could be in the dark corner, all in the bud, at the bar, alcohol in the up. I represent the lifestyle of those who thirst cream. Buck 50 a shot, Louis the 13. Jay-Z, Rockefeller, yo, know the name. I ain't a player, get it right, I'm controlling the game. From now until they blow holes in my frame, I'ma stand firm, holding my aim. Feel me? I'm the focal point, like Biggie in his prime on the Lodo. The city is mine. Wow, nie podejrzewałem, że Beyoncé i Jay-Z z Coachellową orkiestrą w trójce w poniedziałkowe popołudnie. To, czego potrzebuję. Dziękuję. I Loud Me, taki jest pseudonim nadawcy tego listu. Bardzo proszę, jakie piękne rzeczy można w trójce usłyszeć. Również zapraszam bardzo serdecznie na Festiwal Czarna Ameryka do Wrocławia. 9-10 maja będzie się dużo działo. Muszę Państwu podzielić się taką informacją, że ten festiwal robi jedna osoba. Marta Wrubel, kompletnie zwariowana dziewczyna na punkcie kultury amerykańskiej i robi to naprawdę w sposób znakomity. Będziemy ją wspierać, żeby nie zabrakło jej sił w propagowaniu naprawdę dobrych dźwięków. Jest 20, już prawie 4 minuty po 15 i jeszcze jedna nowość z Ameryki, tym razem artystki, która nazywa się Saucy Lady. Artystka, która stoi za tym projektem, nazywa się Saucy Lady, właściwie to jest jej pseudonim artystyczny. Jest Amerykanką japońskiego pochodzenia, przepiękną od razu dodam, noszącą takie wielkie, białe afro, znakomitą DJ-ką i producentką, a Subanova to jest jej nowa płyta, która ukazała się zaledwie kilka dni temu, trafiła do nas i z przyjemnością odtwarzamy jej fragment. No a teraz będzie to, na co dzisiaj wszyscy czekają o 20.10 na jednym z komercyjnych kanałów, czyli muzyka do filmu Gra o Tron. Who's that? had a bit of muscle with a crown. So swap a high water, keep your head up, you might drown. Hit as well as way colder, by the day we got it down. Been unfound, just been waiting up, she gon' come around. I took a track, I said at the gates, my little baby slave. I hold a flag, put that on my face, ain't nobody shade. Hit the mask, they gon' have to see what they can erase. I took a lie, so I took it back. Danger's on my mind. Ain't no knife, dagger, bullet that can do it. For you, yeah, you know I go right if she do it. Power is Power to tytuł tego nagrania. Sza, The Weeknd i Travis Scott go wykonali, a piosenka pochodzi z płyty, która jest inspirowana filmem muzyka Gra o Tron i są tam najprzeróżniejsze piosenki, bardzo różne, stylistyczne, bardzo dużo jest tak zwanych czarnych, współczesnych brzmi. Ciekawa płyta, no bo serial również. Powiem tylko Państwu tyle, żeby nie spoilerować. Ja już obejrzałem sobie ten odcinek, który dzisiaj będzie wieczorem, którego będzie premiera. Pierwsza scena, no to właściwie można było oczekiwać. W ostatnim odcinku przecież pojawili się, przyszli i teraz ruszamy na nich. No dobrze, my pozostajemy w Hollywood albo w okolicach Los Angeles. Flying Lotus. Spontaneous Takashi, taki jest tytuł nowej płyty ta Flying Lotusa, która ukaże się niebawem, a to jest utwór, który jeden z dwóch, które zapowiadają ten właśnie album Little Dragon, pojawił się właśnie w tym nagraniu. Anderson Paak przed nami. But ooh, here we are. And it seems when we first met, we were having so much fun. So now, how could we both forget telling each other we're the one? We would make love at the drop of a hat. Remember that? Yeah. I remember you and me, closest any two can be. Now we're strangers in the night, awkward in the dark. Oh, baby, do you wanna make it better? Do you wanna stay together? Hey, if you do, then let's please make some new memories. When you take somebody for your road, it can't survive on history. The hotel, motel, though we got a room at home. Go to a place that we don't know so well. It'd be nice, add a little spice, try some new seduction. Show each other how, give each other new instructions on what makes us feel good now. I just wanna make you feel good now. Feel good, darling. Come on. Do you wanna make it better? Wanna make it right? Come on. Do you wanna stay together? I meant when I said it. And it's easier to run away than to look for what would make you stay. Ten utwór to powinien troszkę inaczej być zatytułowany, albo przynajmniej wykonawca powinien być oznaczony, czyli nie Anderson Paak z udziałem spółki Robinsona, a raczej spółki Robinson i gdzieś tam nieśmiało pokrzykujący sobie albo mówiący Anderson Paak. No ale takie czasy, podobnie jak z koncertem 26 w czerwca w Warszawie. Gwiazdą jest Phil Collins, a supportem Nile Rodgers. A ja się zastanawiam tak naprawdę, kto tu czyim supportem jest. Nile Rodgers. Ech, piękna historia. A dzisiaj nie wziąłem żadnej płyty, przyznam się Państwu szczerze, za tydzień to naprawię. Teraz zajrzyjmy do naszego kalendarza. 120 lat temu urodził się jeden z najsłynniejszych, najgenialniejszych, najwspanialszych, najcudowniejszych muzyków w historii jazzu i całej muzyki popularnej. Duke Ellington. I za chwilę będzie utwór zatytułowany Sea Jam Blues. Ileż geniuszu potrzeba, żeby pokazać, jak buduje się tak naprawdę big band. Bo na początku wszystko zaczyna się od fortepianu i kontrabasu. Później dochodzą dęciaki, później pojawiają się skrzypce, a później reszta instrumentów. Cudownie to wszystko wygląda i cudownie brzmi. Proszę tylko posłuchać. Thank you. przypomniałem sobie, jak nastąpił start do wielkiej kariery Duke'a Ellingtona. Tę historię wyczytałem w jakiejś książce. Otóż był początek XX wieku. King Oliver wyemigrował na północ Stanów Zjednoczonych po tym, jak zamknięto Storyville w Nowym Orleanie. I gangsterzy, właściciele Cotton Clubu chcieli go przyjąć jako gwiazdę tego klubu, ale był za drogi. I wtedy ktoś wskazał młodzieńca, który był bardzo elegancko, grał fantastycznie na fortepianie i był cudowny jako tego, który może być gwiazdą Cotton Clubu. I rzeczywiście nią został, nazywał się Duke Ellington. Jeśli sięgniemy dalej do naszego muzycznego kalendarza, to okaże się, że 85 lat temu urodził się Otis Rush. Nie tylko fantastyczny gitarzysta bluesowy, ale również jeden z praojców muzyki funky. To na nim, czy też na jego stylu gry wzorowali się tacy giganci jak Peter Green, Stevie Ray Vaughan, Mike Bloomfield, Jimi Hendrix czy Eric Clapton. Posłuchamy nagrania bardzo starego, dlatego przepraszam za jego jakość z 50 roku, ale jeszcze raz powtarzam, to jest utwór z roku 1950 i tutaj już słychać początki funky music. Niesamowity, wspaniały Otis Rush. To skoro był Otis Rush, to niech będzie teraz Otis Redding. I don't know much about my history, don't know much about my ology, don't know much about the science. The French I do too. All I do know is I love you, Nick. And I wonder if you love me too. Oh, what a wonderful world this could be. Ooh. I don't know much about geography, Nick. footprints I took before. But I do know is I love you next, oh man. And I wonder if you love me too. Ooh, what a wonderful world this could be. Good Lord, I don't train to be an A student, but that's what I'm trying to be, oh man. But if I have to be an A student, baby, about trigonometry, don't know much about the algebra, man. Don't know what a good slide rule is for, but I do know what it wants to do, man. And I wonder if you love me too. Ooh, what a wonderful world. Jedna z najsłynniejszych płyt soulowych wszechczasów. Otis Blue, Otis Redding, album z 1965 roku, Wonderful World. Był Otis Redding solo, to teraz będzie w duecie. Tramp. What you call me? Tramp. Well, you didn't. You don't wear continental clothes or Stetson hats. But I tell you one doggone thing, it makes me feel good to know one thing. I know I'm alive. Mama was. Opposition. And I know that child is loving me all. You know what, Otis? What? You're country. It's all right. You straight from the Georgia woods. That's good. You know what? You wear overalls. Tramp. Woman, you too. Ooh, I love you. Mama, grandmama, papa, make you. Oh, that's all right. But I'm the son of a gun. This side of you're still a tramp. What? That's right. You haven't even got a fat bankroll in your pocket. You probably haven't even got 25 cents. I got 6 Cadillacs, 5 Lincoln, 4 Ford, 6 Mercury, 3 T-Birds, Mustang. Ooh, I'm a lover. Prove it by me. My mama was. Skoro płyta ma 52 lata i została wydana na winylu, to ma prawo trzeszczeć. I trzeszczało. Otis Redding i Carla Thomas, King and Queen. Album wydany w 1967 roku. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Budka i Hirek Wrona. Pięknie Państwu dziękuję za uwagę. To była audycja Soul Muzyka Duszy. A na zakończenie Hello Happiness i Chaka Khan z najnowszego mini albumu.